أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم او تیاریو کئن دیلاو سمرا چی طاقت کے گستاسو اللہوی تیاریو کئی کافران لا ناولوی من قوت دمٹو نا طاقت نا لنبے قوت او طاقت ذکر کو چکل سڑے ٹرین نوی نور اسباب آبی یارو سری اصونا لارائی موٹری کلاشنکوفی آلہ استعمالی دیشی دا سڑے ٹرین وی دیو جنا سوری بقرہ کے دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارا اول لس صفات ذکر کول چی اول نفس ٹرین سی سڑے تی کلر ٹرین نیوی او سوس تی نو دیکھ کار نیسی کولے نو اولی دا نفس ٹریننگ یاد کو چاول زان ٹرین کا ایو جی نبی علیہ السلام دعا گانی سی تازو دعا کوئی اللہ نے سوال کوئی وقینی من سر نفسی وقینی من سر شیطان اللہ ما دا نفس دا سر نو ساتی و دا شیطان دا سر نو اول دشمن چیرے نو دا نفس سے دا نفس پتا آرام غواری کلنجے سڑے زان ٹرین کی یو دلی ظاہری بدن ٹریننگ دے یو روحانی ٹریننگ دے ظاہری بدن دا ظاہری اسباب غواری ظاہری اسباب بھی نتبہ بدن ظاہری اسباب وانی ٹرین کے یو دیم قسم روحانی بدن دے آ روحانی ٹرین ہوئے ظاہری بدن دا پارا کو اسباب بھی اور دا روحانی بدن دا پارا ام اسباب تا کو جسنگا روحانی بدن پا نظر نرازی دا تداغی دا ٹریننگا آغا اسباب پا نظر نرازی ظاہری بدن دے پا نظر رازی نو دده ده تربیت ده پارا آغا خوراکونا آغا اسباب آغا مخکاری روحانی بدن اپا نظر نرازی نو ده آغی ده پارا کم خوراک چلے آغام بیا روحانی شکل کی آئے کبا یؤمنون بالغیب پا غیب بانے با ایمان نوڑے کاری بنا تاتا اللہ اخکارینا تبا اللہ منی یا اللہ ستا نخستا نور اس کو میں پیدا کری دی زمکہ اسمانے پیدا کری دی پیغمبر منگلی دلے ندے قرآن کی منتا اللہ وی دی کہ ما نبی علیہ السلام تاستا پیغمبر رو لے گلو تو غیب و بانی با ایمان نوڑی دارنگی آزار قبر منگلی دلے ندے ایمان پی رولو لیکن قرآن کی اللہ نے لی اتلا تو آیتنونا دا قبر عذاب ثابت تھے قیامت ہوں گا لیدلے نرے ایمان پر اولو نداسہ کارونا یؤمنون بالغیب بغیب بانے با ایمان لوڑے نکید اللہ دا دین کار دیو کو نو اللہ وستا امداد کئی وہ انسان کیونکہ ظاہری اسباب بانے کار کئی اور دا اللہ اسباب اللہ ضرورت نیستا نو آپ مختلف جکلونو کی ریا اللہ بدلے ورکے انسان تا آگے بانے وریا عقیدہ ساتے یہ دن آن سورے محمد ہو شپویشتمن سپارا وہ مایات کی اللہ ہوئی مومنان ارتوئی کتاسو زماد دن کیا رکھوئی دا بدل نپریدم یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے مومنانو ان تنصروا اللہ امداد کوئی تاسو د دین د الله ينصركم امدادو کی تاسو و ثبت اقدامكم او مضبوط کی قدم تاسو کتا سو زما امداد کوئی الله وی نه الله نو زم د امداد ضرورت نشته مطلب دا کتا سو د دین کار کوئی نو هغه ځان لا کوئی زما حکم کیو منئی نو پائے کے ستاسو فائدہ دا ستاسو فائدہ دا دا جتا زمان دین کارو کے زمان حکم امانی نو داغی بدل چیزو تا لدرکم نو پائے کے ستاسو فائدہ دا ان تنصر اللہ ینصرکم کے امداد کو ستاسو دین دا اللہ امدادو کی ستاسو ویسابت اقدامکم و مضبوط بکی قدمون ستاسو نو چې الله باندې ستاسو اعتماد وي نو الله باندې امداد کوي او امداد چې الله کوي نو هغه دا امداد کوي چې هغه په نظر کله ناراضي کله په نظر راضي او کله ناراضي ځکه قران کې الله وعده وکړی دا چې څوک زموږ دین کار کوي نو زه هغه دا دنیا کیم بدلے ورکوم او آخرت کیم بدلے ورکوم بدلہ خو اللہ نفری خو آغا بدلہ دا سی کیا زمان ستا پا طبیعت بانی بنی آغا دا اللہ پا خوف بانی وعدہ اللہ کرے دا سورہ یونس دیورا سمجھ بارو گوری آیت چون ساک کیا اللہ ہوئی دو دنیا کیم بدلے ورکوم او آخر کیم خو آغا طریقہ بیا دا اللہ وقوا قباندی یو لسم اس بارا سور یونس آیت دون سار لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخران لهم البشرا دیل پارا خوش خبری دا فی الحیات الدنیا و جن دنیا کی و فی الاخران بطا فاخران کی دنیا کی خوش خبری آخرت کی بدلا دنیا و آخر کے اللہ بدلے ورکے اوز دا بدلہ چرا دا اللہ بدلہ چرا نو آغا کلخ کاری او کلخ کاری نو خو اثرات سرے معصوم کی لکہ مثال دا سرے انسان معصوم بچے چی کل پیدا چی دا مورنا اے ولو کے غنبی اوز اللہ پانک دا انسان لویے خدا چا تسوکوئے لینی تھی نئے سوک لی دے تھی نئے چا مشاہدہ کرے رہا تھی نا معصوم بچے دیکھم وقت غٹی گی دو رجے غٹی گی قدس پے غٹی گی اور دے لوی گی کم وقت ندا پتہ نہ لگی خواہ نتیجہ اخکاری اثرات اخکاری دو سے جسد دین کار کے ننبا تا تا پتہ لگی آنبا بل چا تا پتہ لگی سنگا چه انسان دوی کے اوڑھی دا تیوے اثرات خکاری ذکر اللہ وادر ان تنصر اللہ ینصرکم کہ تاسو دا اللہ امدادو کن اللہ وادر تاسو امدادو کی اثرات میں معلومی کی کل کل ودا سی جابا صرف تب محسوس کے بل چاہتا بے وید نسے کہ تبل چاہتا وینا ام وارے نو الفاظ بدا سنی چتا آگے داغی الفاظ کی داغی اظہار ہوگی لکہ مثال دا سے دے گوڑا خواگر ہر سڑے منی خو پا خوگواری دے آگا سو کوئی چاہا گوڑا خلا کیوا چاہی اس فن پہ ہوئی نو آگای پا فن بانی کوئی بلتا با صرف دم رہتا ہوئی چی گوڑا خواگر آو آگام ہوئی چاہا گوڑا خواگر اس دا دا اللہ وادر چی دین کار سو کئی دا اللہ کار سو کئی اللہ داغ کارو نہ کئی دے سرسو کے اختلاف نہ کئی جدا خبر دے کے سو کو شک نہ کئی جدا خبر غلط را خود دے احساس دا محسوس کو لے آغا سو کسی لکھا جے گوڑا خلا کیوا چاہی ناغے محسوس کو لے سریا جی سو کہ دا اللہ کار کئی اللہ بیاد آغا کار نہ کئی اور جے دا اللہ کار سوک نہ کئی خپل کارنو کی سپورت لگیا گی سپیرس پر لگا تڑے سومانا پریشانا حیرانا پاکارونو کے لگے دنیا نه دمکیږي نه مطمئن کیږي نه مړیږي اس اطمینان ورته نه او پریشان نه او چې کله د الله په دین کې سړی مشغول وي دنیا کې الله ولې ضرورت لپاره کوي هغه ژوند خوشاله وي نہ لاو ایت تاسو تیارې او پیدا ځان ترن کوي وای دول امت تاسو او تیارې او کوي نه تاسو څومره چې طاقت کېږي تاسو من قوت نمټونو د طاقت نه نمټونو و مې باطل خیر او تلل را سننو تر هیبونو چیرې وای تاسو به په دې تراو ادو الله دشمن دا اللہ دا سیدان سرین کا کی دشمن پہ دا اللہ دشمن پہ ہوئے رہے عدو اللہ دشمن دا اللہ وعدو اکمو دشمن ستاسو اولی عدو اللہ دکھو کی دا اللہ دشمن دے نداستا دشمن دے الحب للہ والبغض للہ او کل ابی آخ کارا اللہ حکم کی سورہ ممتحنہ اتشتم اس بارہ ہو رہی چه زما دشمن ده نو ده سر دشمنی کوئی او چه زما دشمن ده ناو سر دوستی ما کوئی مومنان تاوئی سورة الممتحنہ اتشتم اس بارہ اول آیات مومنان تا اللہ وی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمانوالو لا تتخذو منی سیادوی دشمن زماو وعدو اکم و دشمن ساسو اولیاء آپ دوستہ سراؤ تلقون الیہم چی غردوئی تاسو دیتا بالموادت پیغام تا دوستہ لا تتخذو عدوی وعدو اکم اولیاء اللہ وی زما دشمن دے نو دا ستا دشمن دے زما دشمن سرا دوستی مکوا اور نبی علیہ السلام فرمائی الحب للہ والبغض للہ محبت و مخلوق سن اللہ در رضا را پارکے دشمنی من اللہ در رضا را پارکے اول حدیث الکراری من احب للہ چاہتی محبت کو مخلوق سن اللہ در پارا در رضا دارلہ و ابغض للہ او کنو بغض و دشمنیوں کا در پارا در رضا دارلہ و آتا للہ او ورکولیوں کا در پارا در رضا دارلہ ومن على الله او من قول يكون بارا درزا دا الله وقل استكمل الايمان نظر ايمان كامل ده دا لا دا بارا بار سكي ندل توي ترهبونا به كير ويدا سوپنه سرا دو الله دشمن دا الله وادوكم دشمن ساسو وآخرين ونور كافران من دونهم سوا دينو لا تعلمونم تاسن بیجنی اغی نراؤ اللہ یعلمهم اللہ بیجنی دی نراؤ وما تنبقو من شئئن احاچ خلقوی تاسو سسیداؤ فی سبیل اللہ فلا دالناکی بدین دالناکی یوفا علیکم پورا ودکنیسی بدی داغی تاسو تاؤ وانتم لا تسلمون او تاسو سربازیاتے ونکنیسی یا تاسو سره ما کمه اون کړی شي اجر کې وکمه اون کړی شي اجر به پوره پوره الله درکې ظلم په معنا کمی په معنا زیاتی د دوه راځي یو افایل په پوره ورن نه شي تاسو تا بدې راوي وان تم نا تزلم نو تاسو دا وکمه اون کړی شي په اجر کې یا تاسو سره زیاتی اون کړی شي و ان جن هو کجر مایل دنه له سلم صلح تا فجنح لها نتم مئلت سنحتا و توکل وحد اللہ او زان انفارا پا اللہ بارنی اینو یکنند اللہ و سمیع العلیم دے و ریدن کے عالم نے و ریدن کے اوپویا نے چیتو سوئے نفاقی بانی و ریدن کے انسان تا خوبا دروگ ہوئے او اللہ ویدو پویا ما اور ما کتا دروگ ہوئے زی اور ما تو یو کار کے خلاف کے نزی وینم زبی بانے پوئے ما انہو والسمیع العلیم یقنان دا اللہ دیو ریدن کے او پوئے نے وحی یریدو قرادو کنا کافران غواری کافران ایم دو گاؤں چی دو گاؤں کی نیتا سرا پسل حکیم فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ یقیناً کافرِ تَعْلَرَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي دَعْلَا حَوَزَاتِ اَيَّدَكَ چِ مَضْبُوط کرِنِ تَعْلَرَا بِنَذْرِ فَيَمْدَاتِ فَلْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اَوْفَ جَمَعَتَ دَمُؤْمِنَانُ وَيَوْزِقُلُ دَمُؤْمِنَانُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اَوْفَ جَمَعَتَ دَمُؤْمِنَانُ اصل امداد دا اللہ دے و دا ملگر امداد دا ظاہری اغا اسباب دی اول اخفل امداد دی اصل امداد زمانے مضبوط کرے تمائی و ظاہری سبب منتا آ مومنان گردوری ہوا لری دا اللہ حوازات دے اید اکاچ مضبوط کرے دیتا لراؤں بی نظری پا امداد پنو بالمؤمنین او پا جماعت دا مومنانو و اللہ فبین قلوبهم و اللہ فا او محبت یا چولے الفت محبتو او محبت یا چولے بین قلوبهم فمین در زنو ددائکین لو انفقتا کچری خرد کریتا ماہ غمان فی الارد چپن موکا کے جمیعا تول ما اللہ فتا نو محبت بنو چولیتا بین قلوبهم فمین در زنو ددائکین ولیکن اللہ مال او دولت سره مینه محبت نه کېدوله کدا چې کېده نبی رسول الله تبار الله ډېر مال دولت ورکړو او پیسې یې رسل خلکو له مال دولت ورکولو او خلکو به ایمان نوړو ملګری کېدل با خو الله وي هغه د زړه نه بنو بیا شیخ القرآن مولانا مرتضی صاحب هغه وي چې یو سړي سره دا ملګری دې چاګر دې دې نو کتن آغر طبیعت کار که نو آخوازم بیا آخو چیتا دا ار چار طبیعت کار که نو استا منی آغر استا ملگری استا شاگر دے استا ملگری دے چیتن آغر طبیعت نا خلاف کارو که او دے استا نا فرمانی اونکی استا خبر اومنی استا خلاف اونکی نو دار ملگری چیتا آغر طبیعت کار که نو آخو بیار سرے بستا ملگری که پلیو کپر دے او کلا کلا ملگری بان امتیانو کا قصدن ہوئی رسل طبیعت نے خلاف کارو کا چیرے سا ملگی تیا گئی ہو کنا قصدن رسل طبیعت نے خلاف کارو کا چیرے سا مشر گنی ملگر ایرے گنی نو چیرے سا ملگی تیا گئی چیرے رسل طبیعت نے خلاف کاری دا ملگر ایرے چیرے رسل طبیعت نے خلاف کارو چی او تاثر ملگی تیا گنی انداری ملگر ایرے مال و دولت باندے مینا محبت نرازی و اللہ فمین قلوبین او محبت واترو فمین دسرون ددائکیں لو انفقتا کچر خرد کریتا ماہ غمال فی الارد چپل مزکی جمیعا تولو ما اللہ فمین قلوبہم محبت بنو چلیتا فمین دسرون ددائکیں او دارا منافق نہ خدا چپا دین کی دنیا فائدہی نبیا دین کار کئی او کبا دین کی دنیا فائدہ نوی میاں دین کار نکی سورہ نورو گریت اللہ سمسی بارا آیت نمبر 49 کبا دین کی دنیا فائدہ نوی میاں دین کار کئی او کبا دین کی دنیا فائدہ نوی میاں دین کار نکی آیت 48-49 وَإِذَا دُوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَاقُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ أَوْكَلَتِ بَدَلَيْتِ لَيْهِ كِتَابَ دَهَ اللَّهَ تَعُوا وَرَسُولِهِ وَسُنَّةَ فِيَنْبَلِ سَلَامْ تَعُوا لِيَاقُمَ بَيْنَهُمْ جِرْبَاتِ فِسَلَوْكِ بَمِعْتَ دَيْكَ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَاسَا فَيَوْتَلَ دَدَيْنَاوْا مورذون مخرون کی و ان یکل لهم الحق او کو وی دینران سفیدر دنیا بدین کی و ان یکل لهم الحق او کو چری وی دینران سفیدر دنیا بدین کی یا سورا زی دینے دیتا مزعینین پمڑناو بیا تا پمڑنا جو کہ دنیا فائدہ پکینی بیا دین کار نہ کی نو دلته وای کی تارا دوه ټوله دنیا خرچ کړي دا مال او دولت نو دا کینه محبت دا پر ځو کې نه جاتولې څنګه چې الله او قران سره واچو دا قران مینا او قران باندې چې سړی مینا کوي او بل سره هغه نه ځړي هغه نه په غم کې ختميږي نه په خوشاله کې ختميږي نه په جون ختميږي او نه په مر ختميږي هغه مینا په ځل کې یا ځکه هغه بلا لته مینا او دا لالچ مینا چې یو بل نه نه چې د دنیا فائدې یو بل نه مینا محبت وکي د یو بل خیال وساتي او چې د دنیا فائدې دې بیا د یو بل تپوس نه کوي ذکر وی الحب لله والبغض لله وعلم بین قلوبهم محبت واجر په من د زړونو زده کې لان فتا کجر خکړې تا ما غمال فلانې چې بل مکه کې جميعا ټول ما علم تبین قلوبهم من منوا تلتا په من د زړونو زده کې ولكن الله لكن الله الله بینهم محبت دیوان چلو پمیند دے کے قرآن رو لے گلو اینو یقنن دا اللہ عزیز و حکیم غالب دے آ حکمت والا نے یا ایو النبی این بیر صلاة والسلام حضبک اللہ کافر تعالی اللہ ومن اتواک من المؤمنین آہا سوک کتابینی ساد ممیناننا دو مانی جدی یا ایو النبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسبک اللہ کافر تعالی اللہ ومن او اعلی کافر اللہ اتما کا من المؤمنین کتاب ساد مومنان نو تعلم اللہ کافر او اعلی اللہ کافر کی سوک تامل گرین تعلم اللہ کافرے او آج تعلم اللہ کافرے چی سوکتا ملگی جا کئی دا مومنانو ناو کافرے تعلر اللہ او آج تعلر کافرے چی تابراری کئی سا دا مومنانو ناو دے امانا یا ایو النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ کافرے تعلر اللہ ومن آتا فیسم دا اللہ آو حضوک اللہ کافر تعلر اللہ ومن اتباکا ومن آہا سوک دل کافر کتاب دا دیسا دا مومنانونا یعنی دا آغا مخ کی آیات تفصیل کی بہتا هو اللذی ایدکا بنسره وبالمؤمنین اللہ آغا ذاتے چی مضبوطی کتاو پیمداد پلو پیمداد پجماعت دا مومنانو نو تالم اللہ کافی دے او جسو تا مرگری دی دا مومنان نا ایلم اللہ کافی دے دوی امانا دا چی تالم اللہ کافی دے اللہ تالا کافی دے او آو سوک دل کافی دی چی ستا تابدار دی دا مومنانو نا یعنی جماعت دا مومنانو یا ایو النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضوک اللہ یو مانا دا کافر تالر اللہ ومن او آچا لر کافر اللہ اتماک من المؤمنین کتاب دا لیتا دا مومناننا دو مانا یا ایو النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضوک اللہ کافر تالر اللہ ومن او آسوک دا کافر اتماکا کتاب دا دیتا من المؤمنین دا مومنانو ناو اگر اصلا تک یہ نکتہ ذکر کئی کافر تالر اللہ ومن اتباکاو احاسو کن کتاب دا دیتا اتباکاو کتاب دا دینا ہو بیا پکار نو را ذکر جماعت کے ملگری مومنان کے سران کتاب دا دینا رستا کار کئی جا نو اللہ حضر کافر و ظاهری اسباب دا ملګری په ملګرو کې بیا هغه څوک د لکایې اتباع کا استاد تابعداري کوي او چې تابعداري نه کوي نو هغه کوټه پیسي دی بیا جیب کې ګرځاو اسی وزیر دل تر نه او چې سودا کې دکاندار ته ورکې نو وچدا خو بیکار دی یاو کوټه دی بیکار شاګرد بیکار ملګری نافرمان زوی نافرمان شاگر نافرمان مرگره دا کوٹا پیسی دی اسی با پتابا نبوج بی نزک ایوی تی آسو تر کافی دی تستا تابداری کی یا ایوان نبیو اے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم حضوک اللہ کافر تالر اللہ ومنو آسو تر کافر اتاوا کا کتاب دا دیتا من المؤمنین دا مؤمنانونا اس ترغیب الالقتال تیزی ورک پا جہاد یا ایوان نبیو اے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہر رجل المؤمنین تیز کے مؤمنان علی القتال پا جنگ باننی این یکن کچھری من کم نتا سناو یو سستی بھی سستی پا سڑی کی راجی نا سستی جرا کی نا آغا لرکی تیزی چور کے نا تیزی او یو خرابتیا بھی یو سستی بھی ناراستیا سستیا آغا ناغی تیزول کی او یو خرابتیا بھی لکا گاڑے چی اودری کی سٹارٹ کی گی نا انجنی صحیح بھی نتی دکاور کنو سٹارٹ بیٹری کار نکی پا دکا سٹارٹ روان چی او یو چی بیٹری سوزیدلی یا انجنی سوزیدلی بھی ناغتا پا دکا باننی بیا دکی ورکن بیا پا دکا سٹارٹ یو خراب مرگری چی مرگری خراب چی اوران چی ناغا بیا تیزی گی نا او چی سوستی را چی ناغا سوست مرگری اب یا پا دکا باننی سٹارٹ کی گی یا ایو النبیو اے نبی علیہ السلام و سلام حر دل مؤمنین تیز کا مؤمنان علی القتال پا جنگ باننی این یکن بشریوی من کم نتا سنا عشرون شل کسان صابرون کلکو یغلبو ضروری جبا میاتین پا دو صوبانی و این یکن من کم کچریوی نتا سنا میاتون سل کسان یغلبو ضروری جبا الفن پا ضروبانی من اللذین دہا کساننا کبرو چکا سرانی بی انہا بی سکرئی قوم اللہ یفقہون یا قوم نے چی نپوئی گی پا قرآن باننے نپوئی گی پا توحید باننے الان اوسو خفف اللہ سپکو اللہ انکم نتا سناو وعلما پوئی دے اللہ ان فیکم بیٹھگا بتا سکے زعفا کمزور تیالا فا ایکم منکم پس کشریوی نتا سناو میتن سلکسان صابرتن صبرناکا کلک صبر ہوئی کلکی دوتا کچریوی رتا سنا سل کسان صابرتن کلکو پا دین بانی پا توحید باندی یاو لیبو زورو ریگی بامی آتینی پا دو سو باندی اسیو پا دوا پا خواہی پلت جنگی دل اس مومنان کمزوری شو نو اسیو اللہو اتا سکے اس کمزور تیارا والی مو پویندی اللہو انفیکم زوافا یکینن پتا سکے کمزور تیارا اس کمزوری سوئی نوسیو پا دو جنگی گئی فائیاکم منکم فتک چریوی نتا سناو میاتون سل کسان صابرتن کلکو یاو لیبو زورونی جبا میاتین پا دو سو باندی و ایاکم منکم حق چریوی نتا سنا الفن زر کسان یاو لیبو زورونی جبا الفین پا دو سو باندی بی اذن اللہ فاکم ناللہ واللہو اللہ پاکرے محسوا بیرین سرر سبرنا کنے سرر اکلک و خلق کنے محیط خاصتا یعنی دا اللہ امداد اکلک و خلق سرے آداب اور کئی امیتا ما کان لنبیین ندی مناسب نبی علیہ السلام لراؤ یا امیت جہاد در آئین کونا چیسی لہو دلنا اسرا قیدیان حتی تلے پورے یسخنا کیوی نتوی کی فلاڈی پا دنیا کے تو ریدونا ارادہ لریتانسو عرض الدنیا لسامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ او اللہ ارادہ لریدہ عجر دا آخرتا اللہ انسان صلح لیتی تو دنیا فائدے پسے کردی دنیا ضرورت تے دادل تفادی کی گی او اللہ دسر احسان کئی واللہ یرید الاخرہ او اللہ ارادہ لریدہ عجر دا آخرتا کیا آخرت تسکت ہو کے سزان سر یو سی اگر ہمیشہ میں تجن دے واللہ عزیز حکیم اللہ غالد حکمت والا اللہ ضرور دے پتا بانے دین کار پزور کو لیتی فالله اختیار وکړي انسان ته زور الله نه کوي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نه چا چې خوږي الله او ایمان لري چا چې خوږي کفر دي حکیم دی حکیم دی الله دې کې حکمت دی دې دنیا کې وتا مهلت ورکړي لولا کتاب من الله لولا کتاب کچر نه حکم نه فیدی کتاب مانا مکتوب حکم نه فیدی لولا کتاب کچر نه حکم نه فیدی من الله نه طرف دا الله نو سمقا لمبے سے تیر سے پاکستل دا فیدی کی لمسکم خواقا نسید دیموتا ستاو فیما پاک اخرتم کی واخر تنتاسو مال فیدی نرسیده دیوتا سسو عذاب عذاب عذاب عظیم عذاب الوی فکلو پسرین مما داغنا غنمتم چی غنمتا سلکو تاسو حلالا طیبانو حلال پاکو واتقو اللہ او ایرگی دا اللہ نو ان اللہ یقنن اللہ غفور الرحیم بخون کے محربان نے اس وما قیدہ امیر تجھے قیدیان سر با نروی کوئی قیدیان سر با ظلم نکوئی یا ایر النبی این بیر صلاة و السلام چی دشمن کم زوری تو نبیاو تا نرم خبر ہوکا چی زورور زان گری بیاو تا مقابل ہوکا چی اثر ایتا سر دشمنی کے یا غزان کم زوری ہوکا نلو غلطی اکڑے وناغی مافی ہو غستا کیا مانا غلطی شوی دا نبی معاف کا لکه یوسف علیہ السلام چیرونه معاف کړو او کینه غلطی نه مانی بیا ول صدا ورکا چې بیا بل تنسیت کړي یا ایو نبی او نبی صلوات و سلام او قل لمن اویا لمن ها چاتاو فی ایدیکم کی بلا سن تاسو کې من الاسرا دقه دیانو نو ایا لم الله کچری پوئی اللہ کچری پوئی اللہ فی قلوبکم پزرن تازو کے خیرن ایمانو خیرن ایمان یو تکم درم کی تازو دا غیر خیرن غوراو مما داغنا اوخذ منکم چاکی سین نتا سناو ویعافر لکم وقنو کی تازو داو واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے مہربان نے دا فیدی بارکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا مشورہ ورکا چی فیدی باتینا واقلو قیدیان بپریگ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاوی انتیستامی شان دا موسیٰ علیہ السلام پچان دی چی اللہ دے دا فیرون حالت پار لے ہو اور ستا خواہ خدا دارنگی دا قوم حالت اللہ تو اس پار لو نبی علیہ السلام تے مشورہ اور کا بدی آیا تم کہ اللہ و اقدام مخ کی رفی دی فیصلہ نے دے دکا جنگ بدر واقعی تے اشارہ رفی کی کہا چی بدر کی قیدیان نہ لو نمشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمشورہ اور کا چیار سریر اخفر رشتہ دار قتل نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس اسلامی سال نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام قوم تخیرے کرے رہے سورہ نوح کے آج تب اس کے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل ہر سڑی رکھل اس طرح قتل کی نبی علیہ السلام وقت اوفر میں اسلامی سال نوح علیہ السلام پہچان دے نوح علیہ السلام قوم کا خیر کی اللہ یو کس مپری دے یو کور آباد مپری دے دی تباہ برباد کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا او تا مثال دے نوح علیہ السلام دے اول دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعونیان تخیرے کے سورہ یونس کے آیت اساس کے کہیں کہ اللہ تعالی فرعونیان تمال و دولت پر کرے دا مال و دولت تیوالی و دی تبا کہ ربنات میں صالا اموالهم وجدانا قلوبهم اللہ دا دینا دا مال و دولت والی ربنا اتمسنا اوالی وزدنا قلوب ایمو نازت مر رضی اللہ تعالیٰ مشورو کتی ار سرے با قل قل رشتدار قتل کی او یا کسا قیدیان جنگی مرد اگر رشتدار یو طرف تفلار او بل طرف ترور او بل طرف تزویر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوال دا مشورو کا چی فیدیا با تی واخلو او قیدیان وپریدو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویل استا مثال پسان د موسی علیہ السلام دی بدی آیاتونو کې هغه ته اشاره ده او حکم امین تا د جهاد چې قیدیان سره با سختی نه کوي یا ایو نبی ان دې نه صلوات و سلام او قل او لمن اتى في ايديكم چې پلاسون تاسو کې من الاسرى قیدیانو نا ایا لم الله کو پوي الله فی قلوبکم وَذُنُ تَعْزُو كِي خَيْرًا لَفَيْدِي يَوْتِكُمْ دَرْبَ كِي تَعْزُو تَعْزُو خَيْرًا مُقَرًا مِمَّا دَاغِنَا اُخِذَ مِنْكُمْ چَا خِسْتَلِ شَيْدِ تَعْزُو نَو وَيَعْزِرْ لَكُمَا مَقْنَبُ كِي تَعْزُو تَعْزُو وَاللَّهُ وَمَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ بَخُنْكَ مِهْرُبَانِ د ټګای تاسو را د خیانت د ټګای د دوکي تاسو را دوکه کوي نو فقر خان الله پتا کی سره دې ټګي کړو الله سره من قبل فقوا فل خیال کی فامکن منهم نو قدرت دل کو تاسو په دې باندې تمکن مضبوطیات وي ته مضبوط کی په دې باندې فامکن منهم نو مضبوطی که تا پا دیبان نی قدرت در کتا تا پا دیبان نی فا امکن من امو نو مضبوطی که تا پا دیبان نی قدرت در کتا تا پا دیبان نی نو حاصل مانا دا چی تا بدل واقعستو دا دینا پی مضبوطی که تا قدرت اللہ در کو نو بدل واقعستو تا دا دینا واللہ علیم حکیم اللہ علم دے پوڑے حکمت والا این اللذین بشکہ کسان تقسیم دا خلقو کئی دریو ڈالو تا مہاجرین مجاہدین انسوار این اللذین بشکہ کسان آمنو چی منلے دا منسلر کے تالا آمنو کی اشارہ کے تال تا دعوی رسولت تا آمنو چی من علینا من صلیم کی تال و حاجرو حجرت کرنے و جاہد و جہاد کرنے بی اموالیم پو مالونو ددائی مالی لگو لے دا اللہ پلار کی جہاد کرنے و انفوزیم پکڑولو ددانونو ددائی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے والذین و کسان آو زیور کرنے وَنَصْرُ أَيْنَانِ كَرَنَي أُولَئِكَ نَكَسَان بَازُ مَازِ دَيْنَا أَوْلِيَا أُبَازُ دُوستان دَبَازُ دِي وَالَّذِينَ كَسَان آمَنُوا كِمُؤْمِنَانِ لِي وَلَمْ يُهَاجِرُوا أَوْ هِجْرَتِ نِي كَرَي مَا لَكُمْ نِسْرِ تَسُلَرَو مِنْ وَلَاتِمْ دَدُوستَي دَدَيْنَ مِنْ شَيْنْ سِسِزَو حتا یو حاضر تلې بولې چې نه هجرت وکي هغه مؤمنان چې د الله دین لپاره هجرت نه وکړي نو نبی رسول الله تعالی دوسی و سره مکوا او د دین کار کې و سره تاون کوا دوسی زور نه وتور کوي چې هجرت نه کړي ولذین کسان امنو چې مؤمنان دي ولم یهاجر او هجرت نه کړي مالکم نسره تاسو نه راو من ولایتهم د دوستای د دینا من جنس سیداو دوستی و سرمو کوا حتی و حاجرو تا دی پرنچ دی حجرتو کی و اینسان سروکم او کتلب دا امدادیو کو تا سناو و اینسان سروکم او کتلب دا امدادیو کو تا سناو فالیکم النصر نو لازم نے پتا سبانے امدادو امداد و سروک پا دین کی و این ایسان سروکم فی دینے او که امداد طلب ده امداد او کودتا سناو فی الدین پا دین کی پا دین کی در امداد او سود اسباب و دلان دی و این ازن سرو کن فی الدین او که طلب ده امداد او کودتا سناو فی الدین پا دین کی در اسباب و دلان دی فالکم النصر نو لازم ده پتا سبان امداد او الا علا قوم مگر خلاف دا قوم بنکوئی چی الا مگر علا قوم بینکم مگر خلاف دا قوم بنکوئی چی بینکم اپتی پمین تاسو کیو بینم پمین درنکی میسا وادا مضبوط ہے وادا اکڑے وادا خلافی بنکے وینی سانسورو کم اوک طلب دا امدادو کو دئی رتا سنا فی دینی پا دین کے دا اسباب دلا نفالیکم النصرو نو لازم نے پتا سبان امداداؤں الا علا قومن مگر خلاف پنکوئی نا قوم تی پمین ساسو پمین در کمیس آقنو آدوی وادم ازبوتی واللہ اولا پانچنے بما پانبانی تا ملونا چیتوئی تاسو بسیر لدن کے دیں والذین وکسان کفرو چکا فران دی بعض ام بازر دین اولیاء بازو دوستان دبازو دی الا تفادو کتاسو نکی جہاد لراؤ تکن فتنا تن شیبا شرکاؤ فلان پرنکا کیو فساد کبیر او فساد لئے والذین وکسان آمنو ایمان وڑے من لے دم صدر قتالاؤ وحاجر او حجرت کرنے وجاہدو بی سبیل اللہ او جہاد اکڑے پلاندہ اللہ کے والذین وکسان آواؤں سے دیور کو مہاجرین اتاؤں ونصروا امداد اکڑے ندئی اولائکم المؤمنون حقا اولائک راکسان هم المؤمنون حقا دیدی مؤمنان پریسیاؤں سورت ختمی نو اول سرے تڑی که زمیدار سی پتی نا گیا روڑی و بی آخر کے پن تڑی و پیس کی راوالی و بل سرو تڑی سورت ختمی مخ کے ویلیو در سورت اول کے درے مایا سلور مایا کے اولائک هم المؤمنون حقا اول دا مؤمنان پیز صفات ذکر کرو نا آخر کے اولائک هم المؤمنون حقا سلور مایا کے دا کسان دیدی مؤمنان پریسیا نا آخر کے بیا ہوئی اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دیدی مؤمنان پریسیا اول آخر تڑی او حکم بی تفریقی لهم مغفرتم دیر پارا بخنا لاؤ ورزق کریم او رزق عزت مندو گورا دوارا خبری ذکر کی روحانی او بدنی لهم مغفرتم او اول روحانی ذکر کر روحانی غذا او بیا ظاہری بدن غذا لهم مغفرتم دیر پارا بخنا لاؤ دا روحانی غذا ورزق کریم او رزق عزت مندو یعنی مطلب دا چی اول دا روحانی بدن ناوہ دا تربیت تبارا فکروں کا لہم مغفرت من اورزق ورزق کریم اورزق عزت من اور دنیا ضرورت دے داروستو کا اول دا گناہنو دا مغفرت اسباب پیدا کا اللہ دا اللہ عبادتو کا اللہ تعجیزیو کا اور روحانی بدن ناوہ تربیت مخ کے دے دا آخرت تیارے مخ کے دے نو انسان چې دې غافل دي دې د دنیا کار هغه مخ کی کوي او د اخرت کار هغه رسو کوي الله وینا د اخرت لا تیارې مخ کی کا دا فکر مخ یو کا رزق ما مو کړ کړي تا او لهم فرتون دین پر بکن لا او ګره چې دا روحانی بدن ناغره غذا فکر دیو دا آخرت فکر دیو کو اللہ نے رضا کو نو دنیا کی رزق ورزقن کریم اللہ وی رزق بدر کما خو کریم بھئی دا عزت رزق بھئی رزق خورا خو اللہ سیل امور کئی خوز پہ گرزی چاہتا چاہتا سو اللہ کسا کیوں گوری آواتا ملو چی نو آغا خیر تا بیٹا کسی خرم خوراک کوي حرام ځان مړی که نورې سم نه چې په ډیران ګرځي میټای میټای خو لري تر څو نه ځان مړ کی خېټه خواږه ترې ډکه یار یو ژوند ست الله دې کور کې خورز کون کریم د عزت رزق الله او د دین کار دې مخ کې کو نو د عزت رزق په تعالی دنیا کې درکوم والذین آمنوا وهاجرتم مؤمنان لي ایمان وروړي من بعد پس دا فتح مکینا یا پس دې بیان نا والذین آمنوا وهاجرتم مؤمنان لي ایمان وروړي من بعد پس دا فتح مکینا یا پس دې بیان نا وهاجر اورجت کړلې وجاهدوا جهاد کرما کوم تاسو سره قولا ایک منکم فذاک سان تاسو ندی ولل ارحام او خان نقل ولای بعض بعض دین او لا به بعض ندی دی بعض ہوتا فی کتاب اللہ تو کتاب دان کتاب پمانا دا مکتوب په حکم د میراث الله کې ان الله بكل شيء عليم يقينا الله پانی سی باندې پوه دے سوره انفال کې د جهاد قاعده ذکر کې د قتال د میدان جنگ او مېن کې ترغیب ورکول د دین کار تا نبی رسول الله ته مؤمنان تیز کا او چې چا د دین کار مقدمو غړلو ګناونه او تعالی معاف کړي د دنیا خیر سره بول ورکړي او جتا عرض کہنا اللہ ایمان پتر ان اللہ لکل شیئن علیم یقنن اللہ پانی سیدبان عالم نے پویا دے نسوری انفال کی اول کی ابتدا کی دری اوامر ذکر کو بیا پینزر صفات دا مومنانو او بیا سپق قیدی دا میدان جنگ او ما قیدہ امیر دا پارا امیر دا حرب دا پارا او صورت ختم کو صورت توبہ دا مدنی صورت تے صورت توبہ مدنی صورت تے ترتیب دا صورتنو کے نہم نمبر فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام آراف انفال توبہ دا نهم نمبر دے پا ترتیب دے سورتون کی او پا ترتیب دے نزول کی 113 یو سلا دیار لسم دین اروس تو بیا یو سورت نازم شرے سورت النصر آہ 114 آخری سورت دے پا نزول کی دا سورت یو سلا دیار لسم دے او پا دی سورت کی دا بائیکار بیان کی دا ٹولو نمخ کے دی صورت نمخ کی کلمہ نظر لکلے سے ہر یو صورت تا سکوری قرآن کے ناری نمخ کی جکل صورت تو روکئی نو ہر یو صورت نمخ کی کلمہ لکلے سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم و دی صورت نمخ کی نظر لکلے سے ندے سو جی یو وجہ دادا چی نبی علیہ السلام کلم قرآن لگ لگ راتلو نو کاتبینو دا وحی تبیوی چی دا آیات فلانی دے کے فلانی صورت کے دعو لکھئی نو نبی علیہ السلام آیت نو ویلی کاتبینو دا وحی حکم نو کرے نو ذکرین نو لکھلے دوی موجا بسم اللہ راجی دا پار دا امن د پارا دا امن راضی او دی صورت کی اعلان د بائیکاٹ تے دا براعت تے مشرکانو سرا براعتم من اللہ اعلان د بائیکاٹ تے دا طرف دا اللہ نا دیکھے دا بائیکاٹ اعلان کئی د براعت اعلان کئی کلمہ راضی د پارا دا امن لکہ او سڑے راشی نبل والا پخیر ہوئی و جکالا والا غصی نبیا پا خیر آتا نو ایمان که سراواتا غصو کی دیکی بائیکار تے لالا دا دین دشمنان سرا نو کلمه را نو آغا امن دا پار را جی کلمه دا پار دا امن را جی او امن دی کی نیست دی که بایکار تی نزکه کلمه مخیون نلی کرا دره مواجه بسم اللہ راضی ده پار ده فصل ده جداوالی او دا صورت که ده دی صورت مضمون او دا مخی صورت مضمون که ده ندائیو ده داور صورت مخی ما قتال فی سبیل اللہ تعالی او دا دی صورت او دعوة لنا عم قتال في سبيل الله تعالى دعوة يولا مصدر يولا نو كلمة ذكرون را دره وجه ده كلمة ده نلي کلو يو نبي عليه السلام نو ويلي حكم نو کلو دوهم كلمة راضي ده پارا ده امن دیکي ده بای قاد اعلان ده دوهم كلمة راضي ده پارا ده جدائي او جدائي دي صورت كيو مخي كلي سزقا دعوة يولا مقصد یو دی ربط ده صورت مقی صورت سرا ربط پگن وجو دی اول وجہ مقی صورت کی اس پق قوانین ده قتال بیان کو شپگا قوانین ده میدان جنگ شپگ قیده ده میدان جنگ دی صورت کی داغی تفصیل کی دوی موجہ مکی صورت کی آیت 39 سے حکم سلیختم کے اعلان لقتالو وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ اعلان لقتالو چیدئی سر جنگ ہو کئی نپدی صورت کی آغا فرقی ذکر کئی چی چاہ سر قتال پکارو دی صورت کی آغا خلق خئی چا سره قتال او جنگ پکارو کافر او مشرک درې موجه مکی صورت کې آیت 41 یو سلیوتم کې تقسیم د غنیمتو تقسیم او مال غنیمتو بری صورت کې تقسیم د صدقاتو دی مکی صورت کې تقسیم د غنیمتو دی صورت کے تقسیم نہ صدقات پیتم آیات کی موقع آیت 41 اور دیکھ کے آیت 60 سلورم آجا موقع صورت کے اول آیات کے لئے وَأَسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ پل نیتون صفا کئی موقع صورت کے اول آیات کے لئے نیتون پل صفا کئی وَأَسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ دی صورت کے اول آیات کے د بایکاټ اعلان کړي د کافرانو او د اغیارونا براءت عن الكفار ولا اغیار دې صورت کې د بایکاټ اعلان کړي د مشرکانو نا کفارو نا پینځم اجا مکه صورت کې پیتم آیا کېلو و اعد لهم مستطاعات تیارې او کېدې چې جسم رستاسو طاقت دي مکه صورت کې آج ساٹھ پیتم کیویلو وَآئِدُ الْأَمَّ سَتْوَاتُمْ تیاریو کئی دیتا سمرت ساسو طاقت لی و دی صورت کے زدر رو کئیارا چاہتا چی جنگ تا تیارے نکئی دی صورت کے زدر اور اٹن اور کئیارا چاہتا چی سوک جنگ تا تیارے نکئی شپگم آو جا مکی صورت کے نفید علم غیب ہو دا امتنا چه مخلوق کی سوک عالم الغیب نشتا موقعی صورت کی نفی دا علم غیب دا امتنا چه مخلوق کی سوک عالم الغیب نشتا دی صورت کی نفی دا علم غیب دا نبی علیہ السلام نا آت 101 کی چه نبی علیہ السلام تا اللہ ویتا نفی کی عالم الغیب نی وما وجا مکی صورت کے واقعات جنگ بدر ذکر کا وہ مایا کی مکی صورت کے وہ مایا کے واقعات جنگ بدر ذکر کا دی صورت کی پینزشت مایا کے واقعات جنگ حنین ذکر کی دی صورت کے پینزشت مایا کے واقعات جنگ حنین دیو جنہ متصل راڑو آتم آجا مکی صورت کے آت 35 پینزے دیسم کے منز دا مشرکان ذکر کی کیا بے فائدے دے مشرکان منز کئی آئے کہ اس فائدہ نشتا موقع صورت کے آیت پین چیز کے دا مشرکان منز ذکر کی چاہے کہ اس فائدہ نشتا دی صورت کے آت اللہ سمیات کی ہوئی چی منز دے فائدے دے نجمات تا دیم نرازی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دې صورت کې وایي مشرکان پلیتی جماعت ته نه راځي او دې صورت کې وایي مشرکان له جماعت جوړولم څه فائدہ نه ورته والله سمع ما كان للمشركين ان يامروا مساجد الله نو مکه صورت کې د مشرکانو د مول بیان کو چې بے فائدې دي دې صورت کې وایي چې مشرکان پلیت دي جمعه تمه پرې را اده یک جماعتونه جوړایل ولا فائدہ نه ورکړي نه هم واجا مکه صورت کې قوانين د جهاد مکه صورت کې قوانين د جهاد دې صورت کې صفات دا چا ذکر کړي چه سستی کئی نی صورت کی دا سست و خلق و اغنقی ذکر کئی مخی بیان دا جہاد قوانین دا جہاد دیکھ انقی و صفات دا سست و ذکر کئی لسم آواجا دا مخی صورت آو دعوت و نعام قتال فی سبیل اللہ تعالی مخی صورت کی دعوت القتال فی سبیل اللہ تعالی او د دې صورت داوم دا القتال فی سبیل الله تعالی امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز دی په بیان د فرقو اربعو بالتفصیل د څلور فرقو تفصیل کوي په دې صورت کې اهل کتاب منافقان مؤمنان مشرکان اهل کتاب منافقان مؤمنان مشرکان دې څلور تفصیل کوي دارنگی دا صورت ممتاز دے و تقسیم دا مشرکان بانے دا مشرکان او سلور اقسام ذکر کئی دا مشرکان او سلور اقسام ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اول آیات براءت من اللہ و رسولی و بائکات یا اللہ دا بائکات اعلان کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا صفات و دا منافقینو د منافقانو درې په تناخي بدی صورت کې بیان نه بلکې راځي نشتا دا نه راځي صورت ممتاز په ولسم یاد چې مشرکان جمعه جوړای پیدا ولنه ور کوي دا نه راځي صورت ممتاز په آیت 25 په واقع د جنگ هونین او دا صورت ممتاز په آیت نمبر 34 په آیت نمبر 34 سلو دې سم ان كثير من الاحبار والرهبان دانګي دا صورت ممتاز په آیت 40 د غار ثور بیان پکې کوي دانګي دا صورت ممتاز په آیت نمبر 60 په بیان د مصارف او د صدقاتو د صدقو د ویش بیان پکې کوي او لسم او دا صورت ممتاز په بیان د آیت نمبر 107 دا مسجد الزرار په بیان د مسجد الزرار دا اور صورت القتال فی سبیل الله تعالی خلاصره صورت صورت کې بیان د څلور فرقو ده مشرکان مؤمنان اهل کتاب منافقان او د مشرکان بیا څلور اقسام بیانې د مشرکان بیا څلور اقسام بیانې مشرکین موحدین بالوحود غیر الموقت ا مشرکان شای سره وعده شوی دا موحدین بالوحود غیر الموقت چې وعده سره شوی دا خو وخت نه مقرر دا غي حکم ذکر کئ فسیحو فی الارض 14 سلور میاشت ورته مهلت ورکا بیا سره جنگ وکا دویم موحدین بالوحود الموقت هغه مشرکان چې دروازه چې وروه مقرره شوی سلور مایا کې دا غي حکم ذکر کړي درم مستامنین چې امانه ده نوسته دي شپږم آیات کې وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله امن دنا غواړي نو امن ورکه چې قران ته وکی سلورم محاربین چې جنگ سره کوي نو تم سره جنگ وکا تا سره جنگ کوي تم سره جنگ وکا د سورې توبه د دې نمونه موږ دیتا سورۃ توبه ورته وایي توبه د څه کوي چې دعوت د توبې لري پکې چې توبه باسا کني الله تعالی بای کار اعلان کړي دې ته سورۃ براءت وایي براءت د څه کوي چې بای کار اعلان دی پکې کافرانو مشرکانو سره دیتا صورت مبازره وی مبازره زکا منافقان اخکار کری دیتا مشرده وی دی صورت نم دی مشرده زکا منافقان ترولی دی دیتا مغزیه وی مغزیه منافقان شرمولی دی دیتا دی نم دی حافره منافقان او کافران را کنسلی دی حافرم وطوئی دیتا مقسکشم وی مقسکشا تبرید نفاقنا دی صورت تا مبعثرم وی مبعثر من بی عین سیر مبعثر تا منافقان او رازونی اخکار کری دا غنی نامې دې د دې صورت نا خلاصا او ترجمه به انشاء الله بیا سبا تک واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمین در سارانه کې ناغا اوس حکم 15 بجې شروع کو سحر اذان ورو را مخ کیږي 20 منټه کم په تلور باندې باندې ویل کیږي نو حکم 15 بجې انشاء الله سارنه درس مشروع کو